На світанку чи пізньої ночі, де б тобі не прийшлося бувати, до висот підіймай свої очі, говорила мені моя мати. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий. Ті слова мені в серце запали, навесні, мов добірні зернята, і ясні дощі поливали, уж за мене молилася мати. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий. Твоїм голубим океан доброти відчуваю, твоє слово не наче перлина, в темнім небі мов зірка сяє. Скроні мої покриває, вже й сонце на захід схилилось, але слово твоє пам'ятаю, сину мій, не забудь помолитись. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий.